महाभारत वन पर्व एक त्रिंशद अधिक द्विशततमोध्याय। स्कंद द्वारा स्वाहा देवी का सत्कार। रुद्रदेव के साथ स्कंद और देवताओं की भद्रवट यात्रा। देवासुर संग्राम। महिषासुर वध तथा स्कंद की प्रशंसा। मार्कण्डेय उवाच यदा स्केन्द्रमात्रेणाम् एवमेतत् प्रियं कृतम् अथैनम अब्रवी स्वाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब स्कंद ने इस प्रकार मातृगणों का यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहा ने आकर उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो। इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीतिं परं दुर्लभां तामब्रवीत स्कंध प्रीतिमिच्छा इच्छसि कीदृशीं। अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो। तब स्कंद ने पूछा, माँ, तुम कैसी प्रीति पाने की अभिलाषा रखती हो? स्वाहो वाच दक्ष स्वाहम प्रिया कन्या स्वाहा नाम महाभुज बाल्यात् प्रभृत नित्यम च जात कामाहुताशने। स्वाहा बोली, महाबाहो, मैं प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वाहा है। मैं बचपन से ही सदा अग्निदेव के प्रति अनुराग रखती आई हूँ। न स माम कामिनीं पुत्र सम्यक् जानाति पावकः इच्छामि शाश्वतं वासं वस्तुं पुत्र सहाग्निना। पुत्र, परंतु अग्निदेव को इस बात का अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरंतर अग्निदेव के ही साथ निवास करूँ। स्कंद उवाच हव्यम कव्यम च यत्किञ्चिद्विजानां मंत्र संस्तुतम् होष्यन्त्यग्नौ सदा देवी स्वाहेत्युक्त्वा समुद्धृतम् अद्य प्रभृति दास्यन्ति सुवृत्ता सत्पथे सिताः एवम् अग्निस्त्वया सार्धं सदा वत्स्यति शोभने। स्कंद बोले, देवी, आज से सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरों के लिए हव्य और कव्य के रूप में उठाकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ अग्नि में जो कुछ आहुति देंगे वह सब स्वाहा का नाम लेकर ही अर्पण करेंगे। शोभने, इस प्रकार तुम्हारे साथ निरंतर अग्निदेव का निवास बना रहेगा। मार्कण्डेय उवाच एवमुक्ता ततः स्वाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता पावकेन समायुक्ता भर्त्रा स्कन्धम् अपूजयत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स्कंद के इस प्रकार कहने और आदर देने पर स्वाहा बहुत संतुष्ट हुई। अपने स्वामी अग्निदेव का सहयोग पाकर उसने भी स्कंद का पूजन किया। ततो ब्रह्मा महासेनम प्रजापतिरथा ब्रवीद अभिगच्छ महादेवम पितरम त्रिपुरार्दनम। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महासेन से कहा, वत्स, अब तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी से मिलो। रुद्रेणाग्निम समावेश्य स्वाहामावेश्य चोमयाम हितार्थम सर्वलोकानाम जातस्त्वमर पराजितः। भगवान रुद्र ने अग्नि में और भगवती उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके समस्त लोकों के हित के लिए तुम जैसे अपराजित वीर को उत्पन्न किया है। उमा योन्याम च रुद्रेण शुक्रम शिक्तम महात्मना अस्मिन् गिरौ निपतितम् मिंजका मिंजकम यतः संभूतम लोहितो देतु शुकशेषम अवापतत सूर्यरश्मि सुचाप्यन्यन अन्यचैवापदद्भुवि आसक्तमन्यद् वृक्षेषु तदेवं पञ्चधापतत तत्र ते विविधाकारा गणा गेया मनीषिभिः तव पारिषदा घोरा या एते पिसिताशिनः। महात्मा रुद्र ने उमा के गर्भ में जिस वीर्य की स्थापना की थी उसका कुछ भाग इसी पर्वत पर गिर पड़ा था, जिससे मिंजिका मिंजिक नामक जोड़े की उत्पत्ति हुई। शेष शुक्र का कुछ अंग लोहित सागर में, कुछ सूर्य की किरणों में, कुछ पृथ्वी पर और कुछ वृक्षों पर गिर पड़ा। इस प्रकार वह पांच भागों में विभक्त होकर गिरा था। उसी से ये तुम्हारे विभिन्न आकृति वाले मांस भक्षी एवं भयंकर पार्षद प्रकट हुए हैं, जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं। एवं अस्वेत चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम अपूजय आत्मा पितरम पितृवत्सलः। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेन ने एवमस्तु कहकर अपने पिता भगवान महेश्वर का पूजन किया। मार्कण्डे उवाच अर्कपुष्पे स्तुते पंच गण पूज्या धनार्थिभिः व्याधि प्रशमनार्थं च तेषां पूजां समाचरेत। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन, धनार्थी पुरुषों को आंक के फूलों से उन पांचों गणों की सेवा करनी चाहिए। रोगों की शांति के लिए भी उनका पूजन करना उचित है। मिंजिका मिंजकम चैव मिथुनम रुद्र संभवम नमस्कारम सदैवेह बालानां हितमिच्छता। मिंजिका मिंजक का जोड़ा भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है, अतः बालकों के हित की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे सदा इस जोड़े को नमस्कार करें। स्त्रियो मानुष मांसादा वृद्धि का नाम नामतः वृक्षे सुजाता देव्यो नमस्कार या प्रजार्थ भी। वृक्षों पर से गिरे हुए शुक्र से वृद्धि का नाम वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्य का मांस भक्षण करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इन देवियों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। एवमेते पिशाचानाम असंख्येया गणा स्मृता घंटाया सपताकाया तृणमे संभवम नृप। इस प्रकार ये पिशाचों के असंख्य गण बताए गए हैं। राजन, अब तुम मुझसे स्कंद के घंटे और पताका की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। ऐरावतस्य घंटे द्वे वैजयंत्याविते श्रुते गृहस्य ते स्वयं दत्ते क्रमेणान्नाय धीमता। इंद्र के ऐरावत हाथी के उपयोग में आने वाले जो दो वैजयंती नाम से विख्यात घंटे थे, उन्हें बुद्धिमान इंद्र ने क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेय को अर्पण कर दिया। एका तत्र विशाखस्य घंटा स्कंदस्य चापरा पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता। उनमें से एक घंटा विशाख ने ले लिया और दूसरा स्कंद के पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनों की पताकाएं लाल रंग की है। यान क्रीडन कान्यस्य देवै दत्तान वै तदा तैरेव रमते देवो महासेनो महाबलः। उस समय देवताओं ने जो खिलौने इन्हें दिए थे उन्हीं से महाबली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं। स संवृतः पिशाचानां गणेर्देव गणेश तथा सुशुभे कांचने शैले दीप्यमान श्रियावृतः। राजन, अद्भुत शोभा से संपन्न और कांतिमान कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखर पर पिशाचों और देवताओं के समूह से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। तेन वीरेण सुशुभे शैल शुभ कानन आदित्य देवांशुमता मंदरश्चारुस्कंदर। जैसे अंशुमाली सूर्य के उदय से मनोहर कंदरा वाले मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कंद के निवास से सुंदर वन वाले उस श्वेत गिरी की शोभा बढ़ गई थी। संतान कवन पुल फुल्ल कर वीर वनरपे पारिजात वनश्च जपाशोक वन तथा कदम्ब तरुसंडैश्च दिव्यै मृगगणैरपि दिव्यै पक्षिगणश्चैव सुश्वेतपर्वतः। वहाँ कहीं फूलों से भरे हुए कल्प वृक्ष के वन और कहीं कनेर के कानन सुशोभित होते थे, कहीं पारिजात के वन थे तो कहीं जपा और अशोक के उपवन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब नामक वृक्षों के समूह लहलहा रहे थे तो कहीं दिव्य मृगगण विचर रहे थे, सब और दिव्य पक्षियों के समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सब से उस श्वेत पर्वत की शोभा बहुत बढ़ गई थी। तत्र देवगण सर्वे सर्वे देवर्षयस्तथा मेघतुर्य द्रवाश्चैव क्षुब्धो दधि समस्वनाः। वहाँ संपूर्ण देवता तथा देवर्षिगण आकर विराजमान हो गए। क्षुब्ध महासागर की गंभीर गर्जना के समान मेघों और दिव्य वाद्यों का तुमुल घोष सब ओर गूंजने लगा। तत्र दिव्यास्य गंधर्वा नृत्यन्ते सरसस्तथा हृष्टानां तत्र भूतानां श्रूयते निनदो महान। वहाँ दिव्य गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हर्ष में भरे हुए प्राणियों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। एवं सेन्द्रम जगत सर्वम श्वेत पर्वत संस्थितम प्रहिष्टम प्रेक्षते स्कंदम न च ग्लायते दर्शनात्। इस प्रकार इंद्र सहित संपूर्ण जगत बड़ी प्रसन्नता के साथ श्वेत पर्वत पर विराजमान कुमार कार्तिकेय का दर्शन करने लगा। उनके दर्शन से किसी का जी नहीं भरता था। मार्कण्डे उवाच यदाभिषिक्तो भगवान् शयनापत्येन पावकिः तदा संप्रस्थितः श्रीमान् श्रेष्ठो भद्रवटं हरः रथेन आदित्यवर्णेन पार्वत्या सहित प्रभु अनुजात सुरैः सर्वैः सहस्राक्ष पुरोगमयः सहस्रम तस्य सिंहानां तस्मिन् युक्तम रथोत्तमे। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन जब अग्निनंदन भगवान स्कंध का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया तब श्रीमान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सूर्य के समान रथ पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक भद्रवट की ओर प्रस्थित हुए। उस समय इंद्र आदि सब देवता उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव के उस उत्तम रथ में 1000 सिंह जुटे हुए थे। उत्पपात दिवं शुभ्रम कालेनाभि प्रचोदितम् ते पिबंत युवाकाशम त्रासयंतश्चराचरान् सिंहा नवस्याच्छन्त ददन्तश्चारुकेसराः। साक्षात काल उस रथ का संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणा से वह शुभ्र रथ आकाश में उड़ चला। मनोहर केसरों से सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियों को भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाश में इस प्रकार चलने लगे मानो उसे पी जाएंगे। तस्मिन् रथे पशुपति स्थितो भात्यो मया सह विद्युता सहित सूर्य सेन्द्र चापे घने यथा। उस रथ पर भगवती उमा के साथ बैठे हुए भगवान शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो इंद्रधनुष युक्त मेघों की घटा में विद्युत के साथ भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। अग्रतस्तस्य भगवान धनेशो गुह्यकैशः आस्थाय रुचिरं जाति पुष्पकं नरवाहनः। उनके आगे आगे गुह्यकों सहित नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान कुबेर मनोहर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। ऐरावतम समास्थाय सक्रश्चापि सुरैः सह पृष्ठतोनुयजौयान्तं वरदं वृषभध्वजम्। देवताओं सहित इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो भद्रवट को जाते हुए वरदायक भगवान वृषभध्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। त्र्यम्बकैर्य चरक्षोभिः सृग्विभिः समलंकृतः यात्यमेघो महायक्षो दक्षिणम पक्षमास्थितः। मालाधारी जिम्भ मालाधारी जृंभगण वृक्ष तथा राक्षसों से सुशोभित महायक्ष अमोघ भगवान शंकर के दाहिने भाग में रहकर चल रहा था। तथ दक्षिणतो देवा बहुवचित्र योधिनः गच्छन्ते वसुभि सार्धं रुद्रैश्च सहसंगता। उसके दाहिने भाग में विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले बहुत से देवता वसुओं तथा रुद्रों के साथ संगठित होकर चल रहे थे। यमश्च मृत्युना सार्धं सर्वतः परिवारितः घोरैर्व्याधि सतर्याति घोर रूप वपुस्तथा। मृत्यु सहित यमराज अत्यंत भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगों ने मूर्तिमान होकर चारों ओर से घेर रखा था। यमस्य पृष्ठतश्चैव घोरस्त्रीशकरहर्षितः विजयो नाम रुद्रस्य यातिशूलस्वलंकृतः। यमराज के पीछे पीछे भगवान शंकर का विजय नामक भयंकर त्रिशूल जा रहा था, जो तीन शिखरों से सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशूल को सिंदूर आदि से भली भांति सजाया गया था। तमुग्रपाशो वरुणो भगवान सलिलेश्वरः परिवार्यासनहिर्याति यादोभिर्विविधैर्वृतः। जल के स्वामी भगवान वरुण हाथ में भयंकर पाश लिए उस त्रिशूल को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकार की आकृति वाले जल जंतु भी थे। पृष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पट्टिशः गदां मुसलशक्त्याद्यैर्वितः प्रहरणोत्तमैः। विजय के पीछे भगवान रुद्र का पट्टिश नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा मूसल और शक्ति आदि उत्तम आयुधों ने घेर रखा था। पट्टिशं त्वन्मगान् गजच्छत्रं रौद्रं महाप्रभं कमण्डलुश्चाप्यनूतं महर्षिगणसेवितः। राजन, पट्टिश के पीछे भगवान रुद्र का अत्यंत प्रभावपूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा सेवित कमण्डलु यात्रा कर रहा था। तस्य दक्षिणतो भाति दंडो गच्छन् श्रियावृतः भृगवंगिरोभि सहितो दैवतैश्चानुपूजितः। कमंडलु के दाहिने भाग में जाते हुए तेजस्वी दंड की बड़ी शोभा हो रही थी। उसके साथ भृगु और अंगिरा आदि महर्षि थे और देवता भी बार बार उसका पूजन करते थे। एषां तो पृष्ठतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थितः याति संघर्षयन् सर्वा तेजसा त्रिदिवौकसः। इन सब के पीछे उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेज से संपूर्ण देवताओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। ऋषयश्चापि देवाश्च गंधर्वा भुजगास्त तथा नद्यो हृदाः समुद्राश्च तथैवाप्सरसां गणाः। नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव देवानां शिशुवश्च ये। रुद्रदेव के पीछे ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, नदियां, गहरे जलाशय, समुद्र, अप्सराएं, नक्षत्र, ग्रह तथा देवकुमार चल रहे थे। स्त्रियश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य पृष्ठतः सृजन्त्यः पुष्पवर्षाणि चारुरूपाभराङ्गनाः। मनोहर रूप और भांति भांति की आकृति धारण करने वाली बहुत से सुंदरी स्त्रियां फूलों की वर्षा करती हुई भगवान रुद्र के पीछे पीछे जा रही थी। परजन्यश्चाप्यनुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम छत्रम च पांडुरम सोमम तस्य मूर्धन्य धारयत। पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके परजन्य देव भी उनके पीछे पीछे चले। चंद्रमा ने उनके मस्तक पर श्वेत छत्र लगा रखा था। चामरे चापि वायुश्च गृहीत्वा अग्निश्च प्रधिष्ठितौ शक्रश्च पृष्ठतस्तस्य याति राजन् श्रियावृतः। सहराजस भी सर्वेस्तु मृतकेतनम्। राजन वायु और अग्नि चवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इंद्र समस्त राजर्षियों के साथ भगवान बृहस्पतिध्वज की स्तुति करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गौरे विद्याथ गांधारी केसरे मित्र साहयाम सावित्रा सहम सर्वास्ता पार्वत्याम यान्ति पृष्ठतः तत्र विद्यागणा सर्वे ये केचिन कविभिकृता। गौरी विद्या गांधारी केशनी मित्रा और सावित्री ये सब पार्वती देवी के पीछे पीछे चल रही थी। विद्वानों द्वारा प्रकाशित संपूर्ण विद्याएं भी उन्हीं के साथ थी। तस्य कुर्वन्ति वचनम सेन्द्रा देवाश्च मुखमुखे गृहीत्वा तु पताकां वही यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः। इंद्र आदि देवता सेना के मुहाने पर उपस्थित हो भगवान शिव के आदेश का पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेना का झंडा लेकर आगे आगे चलता था। व्यापृतस्तु श्मशाने यो नित्यं रुद्रस्य वैसखा पिंगलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः। भगवान रुद्र का सखा यक्षराज पिंगल देव जो सदा श्मशान में ही उसकी रक्षा के लिए निवास करता और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला था, उस यात्रा में भगवान शिव के साथ था। एभिश्च सहितो देवः तत्र याति यथा सुखम् अग्रतः पृष्ठतश्चैव नहितस्य गते ध्रुवः। इन सब के साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवट की यात्रा कर रहे थे। वे कभी सेना के आगे रहते और कभी पीछे, उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी। रुद्रम सत्कर्म भिर्मर्त्याः पूजयन्ति हि दैवतम् शिवमित्येव यम प्राहुर एषम रुद्रम पितामहम् भावयस्तु विविधाकारे पूजयन्ति महेश्वरम्। मरण धर्मा मनुष्य इस संसार में सत्कर्मों द्वारा रुद्रदेव की ही पूजा करते हैं। इन्हें को शिव, ईश, रुद्र और पितामह कहते हैं। लोग नाना प्रकार के भावों से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिरावृतः अनुगच्छति देवेशं ब्रह्मण्यकृत्तिकासुतः। इसी प्रकार ब्राह्मण हितैषी देवसेनापति कृत्तिकानंदन स्कंद भी देवताओं की सेना से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहे थे। अथा प्रवण महासेनम महादेवो बृहद्वचः सप्तपम मारुतस्कंधम रक्ष नित्यम अतन्द्रितः। तदनंतर महादेव जी ने कुमार महासेन से यह उत्तम बात कही। बेटा, तुम सदा सावधानी के साथ मारुत स्कंद नामक देवताओं के सातवें व्यूह की रक्षा करना। स्कंदवाच सप्तपम मारुतस्कंधम पालयिष्याम्यहं प्रभो यदन्यदपि मे कार्यं देव तद्वद्माचिरम्। स्कंद बोले, प्रभो, मैं सातवें व्यूह मारुत स्कंद की अवश्य रक्षा करूँगा। देव, इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य हो उसके लिए आप शीघ्र आज्ञा दीजिए। रुद्रवाच कार्ये स्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टव्य तत्सदैव हि दर्शनान्मम भक्त्या च श्रेय परम वाप्स्यसि। रुद्र ने कहा, पुत्र, काम पड़ने पर तुम सदा मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन से तथा मुझ में शक्ति कर भक्ति करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। मार्कण्डे उवाच इत्युक्त्वां विसर्जयिनं परिस्वज्य महेश्वर विसर्जिते ततस्कन्धे बभूवोत्पातिकं महत। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को हृदय से लगाकर विदा किया। स्कंद के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। सहसैव महाराज देवान् सर्वान् प्रमोहयत जज्वालखं सनक्षत्रं प्रमूढं भुवनं भृशं। महाराज सहसा समस्त देवताओं को मोह में डालता हुआ नक्षत्रों सहित आकाश प्रज्वलित हो उठा। समस्त संसार अत्यंत मूढ़ सा हो गया। चचाल ब्रनदच्चोर्वी तमोभूतम जगद्बभौ ततस्तद्दारुणं दृष्ट्वा छुवितः शंकरस्तदा उमा चैव महाभागा देवास्य स महर्षयः। पृथ्वी हिलने लगी, उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गई। सारा जगत अंधकार में मग्न सहजान पड़ता था। उस समय यह दारुण उत्पाद देखकर भगवान शंकर, महाभागा उमा, देवगण तथा महर्षिगण क्षुब्ध हो उठे। ततस्ते सो प्रमूढ़े सो पर्वतांबूद सन्निभम नाना प्रहरणम घोरम अदृश्यत महद्बलम तद्वै घोरम असंख्येयम गर्जच्च विविधा गिरह। जिस समय वे सब लोग मोहग्रस्त हो रहे थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखाई दी। वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकार की बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी। अभ्यद्रवद्रणे द्वय देवान् भगवन्तं च शंकरं तैर्वे सृष्टान्यनेकेषु बाणजालान्यनेकशः। उसने रणभूमि में आकर देवताओं तथा भगवान शंकर पर धावा बोल दिया। दैत्यों ने देवताओं के सैनिकों पर कई बार बाण वर्षा की। पर्वताश्च शतघ्नश्च प्रासासि परिघा गदा निपतद्भिश्च तैर्घोघेरि देवानीकं महायुधैः क्षणेन व्यद्रवत् सर्वं विमुखं चाप्यधिष्यत। शिलाखंड, शतग्नि अर्थात तोप, प्रास, खड्ग, परिघ और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इन भयंकर महान अस्त्रों की मार से देवताओं की सारी सेना क्षण भर में पीठ दिखाकर भाग चली। सारे सैनिक युद्ध से विमुख दिखाई देते थे। निकृत्य योधनागास्वं कृत्तायुध महारथम दानवैरर्दितं सैन्यं देवानां विमुखं बभौ। बहुत से योद्धा, हाथी और घोड़े काट डाले गए। असंख्य आयुध और बड़े बड़े रथ टूक टूक कर दिए गए। इस प्रकार दानवों द्वारा पीड़ित हुई देवताओं की सेना युद्ध से विमुख हो गई। असुरे वध्यमानं तत पावकैरिव काननम अपतद्दग्ध भूयिष्ठं महाद्रुमवनं यथा। जैसे आग समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार असुरों ने देवताओं की सेना में भारी मार काट मचा दी। बड़े बड़े वृक्षों से भरे हुए वन का अधिकांश भाग जल जाने पर उसकी जैसी दुर्वस्था दिखाई देती है, उसी प्रकार दैत्यों की अस्त्राग्नि में अधिकांश सैनिकों के दग्ध हो जाने के कारण वह देवसेना धराशायिनी हो रही थी। ते विभिन्न शिरोदेहा प्राद्रवंतो दिवौकश न नाथम अधिगच्छन्ति वध्यमाना महारणे। उस महासमर में असुरों की मार खाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हीं के सिर फट गए थे तो किन्हीं के सब अंगों में गहरे घाव हो गए थे। अथ तद विद्रुतम सैन्यम दृष्ट्वा देव पुरंदर आश्वास्युवाचेदम बलविद्दानवार्धितम भयम त्यजद भद्रम वह शूरा शस्त्रपाणि गृहणत कुरुद्धम विक्रमे बुद्धिम माव काचिद् व्यथा भवे जयतैनान त्रिवृत्तान वृत्तान दानवान घोर दर्शनान अभिद्रवत भद्रम वो मया सह महासुरान सक्रस्य वचनम श्रुत्वा समास्वस्ता दिवौकसः। तदनंतर बलासुर विनाशक देवराज इंद्र ने अपने उस सेना को दानवों से पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा, सूरवीरों भय त्याग दो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। हथियार उठाओ और पराक्रम में मन लगाओ, तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। इन भयंकर दिखाई देने वाले दुराचारी दानवों को जीतो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्यों पर टूट पड़ो। इंद्र की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी सांत्वना मिली। दानवान् प्रत्ययोध्यंत शक्रम कृत्वा व्यपाश्रयम् ततस्ते त्रिदशा सर्वे मरुतश्च महाबलाः प्रत्युद्ययुर्महाभागाः साध्यास्य वसुभिः। उन्होंने इंद्र को अपना आश्रय बनाकर दानवों के साथ पुनः युद्ध प्रारंभ किया। तत्पश्चात वे सभी देवता महाबली मरुद्गण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्यगण सहित युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। तय विशिष्टा अन्यनीके सुक्रुद्ध शस्त्राण संयुगे सराश्च दैत्यकायेषु पिबन्ति रुधिरं बहु। उन्होंने संग्राम में कुपित होकर दैत्यों की सेनाओं के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए वे उनके शरीरों में घुसकर प्रचुर मात्रा में रक्त पीने लगे। तेषां देहान् विनिर्भिद्य सरास्ते निशितास्तदा निपतन्तोभ्य दृश्यन्त नागेभ्य युपन्नगाः। वे तीखे बाण उस समय दैत्यों के शरीरों को विदीर्ण कर रणभूमि में इस प्रकार गिरते दिखाई देते थे मानो वृक्षों से सर्प गिर रहे हों। तान दैत्य शरीरानि निर्भिन्नानि स्मशायके अपतन भूतले राजच्छिन्ना भ्रामेव सर्वशः। राजन, देवताओं के बाणों से विदीर्ण हुए वे दैत्यों के शरीर सब प्रकार से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान धरती पर गिरने लगे। ततस्तद्दानवं सैन्यं सर्वे देवगणैः युधे त्रासितं विविधैर्बाणैः कृतं चैव पराङ्मुखम्। तदनंतर समस्त देवताओं ने उस युद्ध में दानव सेना को अपने विविध बाणों के प्रहार से भयभीत करके रणभूमि से विमुख कर दिया। अथोत्कृष्टं तदाशिष्टे सर्वे देवैरुदायुधै संघतानि चतुर्याणि प्रावाद्यन्त अनेकशः। फिर तो उस समय हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकार के विजय वाद्य एक साथ बज उठे। एवमन्योन्य संयुक्तं युद्धमाशेषु दारुणं देवानां दानवानां च मांसशोणितकर्दमम्। अनयो देवलोकस्य सहसैवाभ्युदृश्यत तथा हि दानवाद् घोरा विनिध्नन्ति दिवौकसः। इस प्रकार देवताओं और दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांस से वहाँ की भूमि पर कीचड़ जम गई थी। फिर सहसा बाजी पलट गई, देवलोक की पराजय दिखाई देने लगी। भयंकर दानव देवताओं को मारने लगे। ततस्तुर्य प्रणादाश्च भेरीणां च महासुनः बभूवुर्दानवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः। उस समय दानवेंद्रों के भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियों का गंभीर घोष सब ओर गूंज उठा। अथ दैत्य बलाद घोरान निष्पपात महाबलः दानवो महिषो नाम प्रगृह्य विपुलम गिरिम। इतने में ही दैत्यों की भयंकर सेना से महाबली दानव महिष हाथों में एक विशाल पर्वत लिए निकला और देवताओं पर टूट पड़ा। तेतम घनैर्वादित्यम दृष्ट्वा संपरिवारितम तमुद्यत गिरिमराजन विद्रवतंत दिबहुकशः। राजन, बादलों से घिरे हुए सूर्य की भांति पर्वत उठाए हुए उस दानव को देखकर सब देवता भाग चले। अथाभिद्रुत्य महिषो देवांचिक्षेपताम गिरिम पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव भीमरूपेण निहितम मृतम प्राप्त भुवि। परंतु महिषासुर ने देवताओं का पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया। युधिष्ठिर उस भयानक पर्वत के गिरने से देवसेना के 10,000 योद्धा कुचल कर धरती पर गिर पड़े। अत तैर्दानव हिषार्धम महिषस्यासुरान अभ्यद्रवद्रणेतूर्णम सिंह क्षुद्र मृगालिव। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृगों को डराता है, उन पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिषासुर ने अपने दानव सैनिकों के साथ रणभूमि में समस्त देवताओं को भयभीत करने हुए उन पर शीघ्र ही प्रबल आक्रमण किया। तमापतंतम महिषम दृष्ट्वा सेन्द्रादिबहुकशः व्यद्रवंत रणे भेता विकीर्णायुधकेतनाः। उस महिषासुर को आते देख इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो अपने अस्त्र शस्त्र और ध्वजा फेंक कर युद्ध भूमि से भागने लगे। ततः स महिषम क्रुद्धस्तूर्णम रुद्र संजय अभिद्रुत्य च जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम। तब क्रोध में भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान रुद्र के रथ की ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथ का कुबर पकड़ लिया। रथ का वह अग्रभाग जहाँ जुआ बांधा जाता है कुबर कहलाता है। ग्राम्य भाषा में उसे नकेला या शबुनी कहते हैं। यदा रुद्रथम क्रुद्धो महिषः सागतः रेशतु रोदसी गाढ़ मुमुहुश्च महर्षयः। जब क्रोध में भरे हुए महिषासुर ने सहसा भगवान रुद्र के रथ पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाश में भारी कोलाहल मच गया और महर्षि गण भी घबरा गए। अनदस्य महाकाया दैत्या जलधरोपमा आसिच्य निश्चितम तेषाम जितमस्माभिरित्युत। इधर विशाल काय दैत्य मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। उन्हें यह निश्चय हो गया कि हमारी जीत होगी। तथा भूते तु भगवान नावधिन्मय सम्रणे सस्मार चदा तदा स्कंदम मृत्युम तस्य दुरात्मनः। उस अवस्था में भी भगवान रुद्र ने युद्ध में महिषासुर को स्वयं नहीं मारा, किंतु उस दुरात्मा दानव की मृत्यु जिनके हाथों में होने वाली थी उन कुमार कार्तिकेय का स्मरण किया। महिषोऽपि रथं दृष्ट्वा रौद्रो रुद्रस्य चानदत् देवान् संत्रासयश्चापि दैत्यास्यापि प्रहर्षयन्। भयानक महिषासुर रुद्र के रथ को देखकर देवताओं को त्रास और दैत्यों को हर्ष प्रदान करता हुआ बार बार सिंहनाद करने लगा। ततस्तस्मिन् भये घोरे देवानां समुपस्थिते आजगाम महासेनः क्रोधात् सूर्य इव ज्वलन्। देवताओं के लिए वह घोर भय का अवसर उपस्थित था। इसी समय जगमगाते हुए सूर्य की भांति कुमार महासेन क्रोध में भरे हुए वहां आ पहुंचे। लोहिताम्बरसंवितो लोहितस्रग्विभूषण लोहिताश्व महाबाहुर्यंडकवच प्रभु। उन्होंने अपने शरीर को लाल वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। उनके हार और आभूषण भी लाल रंग के हो ही थे। उनके घोड़े का रंग भी लाल था। उन महाबाहु भगवान स्कंद ने स्वर्णमय कवच धारण किया था। रसम आदित्य संकाशम आसित कनक प्रभम तम दृष्ट्वा दैत्य सेना सा व्यद्रवत सहसारणे। वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर विद्यमान थे। उनके अंग कांति भी सुवर्ण के समान ही उद्भासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राम में उपस्थित देख दैत्यों की सेना रणभूमि से भाग चली। सचापेताम प्रज्वलिताम महिषस्य विदारिणीम मुमोच शक्तिम राजेंद्र महासेनो महाबलः। राजेंद्र महाबली महासेन ने महिषुर पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई जो उसके शरीर को विदीर्ण करने वाली थी। सा मुक्ताभ्यहरत तस्य महिषस्य शिरो महत पपात भिन्ने शिरसे महिष त्यक्त जीवित। कुमार के हाथ से छूटते ही उस शक्ति ने महिषासुर के महान मस्तक को काट गिराया। सिर कट जाने पर महिषासुर प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पतता शिरसा तेन द्वारम षोडश योजनम पूर्वताभेन पिहितम तदागण्यम ततोभवत। उसके पर्वत सदृत विशाल मस्तक ने गिरकर उत्तर पूर्व देश के 16 योजन लंबे द्वार को बंद कर दिया। अतः वह देश सर्वसाधारण के लिए अगम्य हो गया। उत्तराक्रुवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथा सुखम क्षिप्ता क्षिप्ता तो सा शक्ति हत्या शत्रुन सहस्रशः स्कंदहस्त मनुप्राप्ता दृश्यते देवदानवै। उत्तर कुरु के निवासी अब उस मार्ग से सुखपूर्वक जाते आते थे। देवताओं और दानवों ने देखा कुमार कार्तिकेय बार बार शत्रुओं पर शक्ति का प्रहार करते हैं और वह सहस्त्रों योद्धाओं को मारकर पुनः उनके हाथ में लौट आती है। प्राय सर्विनीहताम महासेनेन धीमताम तेषाम दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः स्कंद पार्षदैर्हित्वा भक्तितश्च सहस्रशः। परम बुद्धिमान महासेन ने अपने बाणों द्वारा अधिकांश दैत्यों को समाप्त कर दिया। बचे खुचे भयंकर दैत्य भी भयभीत हो साहस खो चुके थे। स्कंद देव के दुर्धर्ष पार्षद उन सहस्त्रों दैत्यों को मारकर खा गए। दानवान् भक्षयन्तस्ते प्रबन्तस्य शोणितम् क्षणान् निर्दानवम् सर्वम् अकार्षो भृशहर्षिता। उन सब ने अत्यंत हर्ष में भरकर दानवों को खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षण भर में सारी रणभूमि को दानवों से खाली कर दिया। समान सेव यथा सूर्यो वृक्षान अग्निर्घनान खगः तथा स्कंदो दक्षत्रुन फेन वीर्येण कीर्तिमान। जैसे सूर्य अंधकार मिटा देते हैं आग वृक्षों को जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेय ने अपने पराक्रम द्वारा समस्त शत्रुओं को नष्ट करके उन पर विजय पाई। संपूज्यमान त्रिदशैरभिवाद्य महेश्वरम सुरवे कृत्तिका पुत्र प्रकीर्णान सूर्यवान सुमान। उस समय देवतालोक कृतिकानंदन स्कंद देव की स्तुति और पूजा करने लगे। कुमार स्कंद अपने पिता महेश्वर को प्रणाम करके सब ओर किरणें बिखेरने वाले अंशमाली सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। नष्ट शत्रु यदा स्कंद प्रयातस्तु महेश्वरम तदा ब्रवीण महासेनम परिसज्य पुरंदर। शत्रुओं का नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान महेश्वर के पास पहुँचे, उस समय इंद्र ने उनको हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, ब्रह्मदत्त वर स्कंद त्वयायम महिषोहत देवातृण समायस्य बभूवुर्जयताम्बर सोयम त्वया महाबाहो समितो देवकंटक शतम महित तुल्यानाम दानवानाम त्वया रणे नेतम देव शत्रूणाम जैर्वयम पूर्वता पिता तावके भक्षिताश्चान्ये दानवा सतसंघः। विजय वीरों में श्रेष्ठ स्कंद इस महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकों के समान हो गए थे। आज तुमने इसे मार गिराया है। महाबाहो, यह देवताओं के लिए बड़ा भारी कांटा था जिसे तुमने निकाल फेंका है। यही नहीं, आज रणभूमि में इस महिष के समान पराक्रमी 100 देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं। तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवों को खा गए हैं। अजेयस्तम्रणे ऋणाम उमापतिरिव प्रभु एतत्ते प्रथमं देव ख्यातम कर्म भविष्यति त्रिषु लोके सुकार्तिकृतिश्च तवाच्छया भविष्यति वसगाश्च भविष्यन्ति सुरास्तव महाभुज। देव, तुम भगवान शंकर के समान ही युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। महाबाहो, सब देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। एवं उक्त्वा महासेनम निवृत्त स दैवतैः अनुज्ञातो भगवता त्र्यम्बकेण शचीपतिः। महासेन से ऐसा कहकर शचीपति इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्ग लोक को लौट गए। गतो भद्र वटम रुद्रो निवृत्ताश्च दिवौकसः उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कंदम पश्यत माभिव। भगवान रुद्र भद्रवट के समीप गए और देवता अपने अपने स्थान को लौटने लगे। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, तुम सब लोग कुमार कार्तिकेय को मेरे ही समान मानना। सहत्वा दानव गणान पूज्यमानो महर्षिभिः एकान हैवाजयत सर्वं त्रैलोक्यं वन्धिनन्दनः। अग्निनंदन स्कंद ने सब दानवों को मारकर महर्षियों से पूजित हो एक ही दिन में समूची त्रिलोकी को जीत लिया। स्कंदस्य य इदं विप्र पठे जन्म समाहितः सपुष्टिमिह संप्राप्य स्कंद सालोक्यमाप्नुयात्। जो ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो स्कंद देव के इस जन्म वृत्तांत का पाठ करता है, वह संसार में पुष्टि को प्राप्त हो अंत में भगवान स्कंद के लोक में जाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डे समास्या पर्वणि आंगिरसे स्कंदोत्पत्तो महिषासुरवधे एकत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति तथा महिषासुर वध विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ।